Nova på FM 99,3. Gränslös. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Grenseløst. Hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Jeg heter Olav G, og i dag skal vi snakke om journalistikk og etterforskning, eller journalistisk etterforskning, om du vil. For det noe jeg tror de fleste av oss kan være enige i, så det at fra journalister så kommer det mye rart. Men journalistikken nå delt inn i forskjellige sjanger for dere som ikke har skjønt det ennå. Du har journalistikk i flere temastyrte varianter, og så har du uinteressante uvesentligheter. Dessverre det de uinteressante uvesentlighetene som fanger oss lettest. Og skal journalistikken få rom til å opplyse oss, må det gjøres et prosjekt ut av det som kommer i form av en dokumentarfilm eller bok. Men journalistikk handler om så mye mer. En journalist må også etterforske saken han eller hun vil formidle. Spørsmålet jo om noen journalister har tid til det, med mindre det et prosjekt. Så for noen glemmer det helt, skal vi i hvert fall nå forklarlagt en gang for alle hva det vil si å være journalist. Og til det har jeg fått besøk i studio av journalist og privat etterforsker Tore Sandberg. Velkommen. Takk for det. Hva journalistikk for deg? Ja, for meg, det finnes jo selvfølgelig flere typer journalistikk, men den som opptar meg mest, det den undersøkende journalistikken, altså den som går inn i viktige samfunnsområder og graver fram informasjon som kan være av betydning for noen av oss, mange av oss, i noen tilfeller for oss alle. Hva blir da journalistens viktigste oppgave? Journalistens viktigste oppgave blir at man må holde avstand samtidig som man må greie å etablere kontakt med ulike personer, med firmaer, med organisasjoner, kilder som kan sitte langt inne, som det krever en del å finne. Så journalistikk for meg ikke å ta letteste, snareste vei til målet, men å gjøre en grundig jobb. Hvor går det å skille til det som man kan kalle for, eller til det som da etterforskning? Ja, gravende journalistikk har jo etterforskningselementer i seg. Hvis vi ser på straffesaksområdet, så det jo bestemte regler knyttet til straffesakens dokumenter. Det altså ikke slik her i Norge at alle uten videre får tilgang til dokumenter i en straffesak. Og normalt så vil journalisten ikke få det. Dermed så journalisten da avhengig av kilder. Det kan være en politimann, det kan være en forsvarsadvokat, det kan være hvem som helst av aktører som kan sitte på en eller annen informasjon. Det at journalisten da per definisjon ikke har tilgang til det samlede materialet, det gjør at journalisten da i en utsatt posisjon. Jeg kan altså per definisjon ikke på en ordentlig måte etterprøve det kilden min sier, for jeg vet ikke, rett og slett, om han gir meg totalbildet. Så det å etterforske det da å forsøke å få tilgang til den informasjonen som kan ligge der skjult, og da må jeg som journalist da bruke noen snarveier. Etterforskeren, som da i mitt tilfelle så samarbeider jeg da med advokater. Og etter noen år hvor det var et problem å få tilgang til straffesaksdokumenter, så tok riksadvokaten en prinsippavgjørelse. Etter at jeg var blitt nektet innsyn i dokumenter lenge, så kom Riksadvokaten med en erklæring om at det måtte være opp til advokaten å bestemme hvem advokaten skulle la seg bistå av, og jeg skulle da få dokumentene i den straffesaken. Og det faktisk den siste saken hvor det foreligger et erkjent justismord, en drapssak nede i Telemark, hvor en psykisk utviklingshemmet mann i 1990 ble dømt for å ha drept sin nabo med hagle. Så da er journalisten avhengig av å få et godt samarbeid med de advokatene som representerer de som saken da gjelder? Ja, men sånn sett så kan du si at som journalist så får jeg jo normalt ikke heller av advokaten hele bildet. Sånn at jeg risikerer å gå i den samme fella der som politikilden som velger ut hva politikilden ønsker å fortelle meg. Så det er ikke et ensidig bilde dette her, hvor vi snakker om venner og fiender, men i hvert fall min erfaring at til en viss grad så er aktører i alle leire her kan være ute etter å mele sin egen kake, og du som journalist har ikke en fullgod mulighet til å dobbeltsjekke og kontrollere. Men det er vel noe av det første man lærer når man studerer journalistikk, det er at du skal ha du har selve det som saken gjelder, og så har du noen som skal da gi et motsvar til det, og så skal du gjerne kanskje ha en ekspertkilde også her. Ja da, og i og for seg så kan du få et balansert bilde ved at du får opplysning fra en part og går til en annen part og ber om å få part nummer to og part nummer tres vurdering av opplysningen som kommer fra den opprinnelige kilden. Men det jeg har sett i det, altså jeg har jo liksom over år så har jeg vært i en slags overgangsstatus. Jeg var ren journalist. 14 år jobbet jeg i nyhetsavdelingen i NRK. Så var jeg i mange år frilansjournalist, og da det ikke økonomisk var liv laget lenger, i hvert fall hvis jeg skulle interessere meg for dette saksområdet, så måtte jeg begynne å ta meg betalt av klienter som da ønsket min bistand for å dokumentere ting i straffesaker. Når jeg da går inn i en straffesak, så finner jeg nesten alltid, så finner jeg informasjon som jeg synes er av betydning, og som da ikke har vært inne i saken tidligere, eller ikke tilstrekkelig vektlagt. Og frem til i dag så har jeg altså da bidratt avgjørende til at i alt 8 alvorlige dommer er blitt omgjort. Du sier at i de fleste straffesaker som du har sett på, så er det noen mangler i forhold til den rettssikkerheten siktet har blitt anklagt for. Betyr det at det høres jo ganske skummelt ut? At hvis for eksempel du havner i en rettssak, så vil du garantert nesten oppleve at ikke alle sider ved saken kommer frem? Nei, nå skal den jo ha klart for seg, i hvert fall har jeg det veldig klart for meg, at det som kommer til meg er selvfølgelig ikke et gjennomsnitt av det som passerer gjennom det norske strafferettssystemet. Til meg kommer personer som mener seg uriktig behandlet på en eller annen måte, og dermed så er selve utvalget mitt er per definisjon skjevt. Så det er det viktige å ha klart for seg. Men av og til så går det altså galt, og det som jeg kanskje synes er noe av det verste og vanskeligste i dette, er noe som kanskje gjelder oss alle. Det er ikke enkelt å erkjenne at jeg kan ha tatt feil. Sånn at hvis en beslutning er tatt på et eller annet nivå, hvis en dom er avsagt, eller før dom, siktelse er tatt ut, etter etterforskning så tas tiltale ut, da begynner det å bli svært vanskelig å snu. Selv om det da kommer informasjon som kan peke i en annen retning, så har jeg sett alt for mange ganger at den dokumentasjonen enten ikke blir vektlagt, eller til og med at den blir kjørt ut på et sidespor, sånn at øvrige aktører i saken ikke blir kjent med den i det hele tatt. Og det er ikke holdbart. Men i forhold til det, akkurat den prosessen som du da går igjennom for å på en måte finne ut hva som er rett og galt, og din riktige informasjon, og det som du på en måte folk prøver å påvirke deg til å tro, det må jo bruke enormt mye tid på det her. Hvis en journalist skulle gå inn i en journalist i NRK eller i TV2 skulle gå inn i en sånn sak, så må det jo nesten gjøres til et prosjekt på avdelingen. Ja, det må det. På den andre siden så kan jeg si at der hvor jeg kanskje har brukt flere år i en bestemt sak, så tror jeg, altså hadde jeg har vært inne i flere kjente justismordsaker. Vi har Liland-saken, P. Liland, som ble frifunnet i 1994 for et dobbeltdrap han ble dømt for i 1970. Vi har Fritz Moen, en funksjonshemmet kar, som på 70-tallet ble, og begynnelsen av 80-tallet, ble dømt for 2 seksualdrap i Trondheim. Hvis det hadde vært en undersøkende gruppe i en av de store medievirksomhetene som hadde gått inn i de sakene, og som hadde begynt å publisere det kan si, jeg fant underveis, så har jeg ingen tro på at prosessen ville ha tatt så lang tid som det tok. For hvis galskapen var blitt avkledd i grundig mediedokumentasjon, det er viktig. Ikke at det er en sånn lettbeint, lettvekters, rask, kjapp sak, men at det er en gjennomarbeidet, dokumentert sak. Ja, da tror jeg rett og slett ikke at prosessen hadde kunnet ta så lang tid som den har gjort i flere av de sakene jeg har vært inne i. And it makes me think of you. Grenseløst tar seg alltid en dusj etter sending. Hvordan synes du situasjonen i dag? Er mediebedriftene flinkere til å ta for seg ting? Altså det gjelder jo å ha litt en nese for en god sak også, at du på en måte skjønner at her er det noe som virkelig skurrer. Ja, nei, altså jeg synes at denne delen av norsk journalistikk, den er under sterkt press for tiden. TV2 legger ned tabloid, Dokument 2. Altså, hva tenker TV2 rundt undersøkende journalistikk i dag? Og hva er det vi har av undersøkende journalistikk i Norge i dag? Jeg synes ikke at den pila peker i den retningen som jeg skulle ønske at den hadde gjort. Og bare på mitt område, jeg har jobbet veldig mye med gjenopptakelse av straffesaker. Jeg har altså, som sagt, bidratt til at 8 dommere er blitt omgjort. De domfelte var dømt til 57 års fengsel og 34 års siktelse i sikring i tillegg. Jeg får, ja, hva har jeg hatt gjennom de siste 10-11 årene? Kanskje en 7-8-9000 henvendelser. Og det er mange som prøver å manipulere det da, eller? Altså, det gir seg jo selv at 7-8-9000 henvendelser, du er ikke i stand til å forholde deg til en bitteliten brøkdel av det en gang. Hvis du skal jobbe grundig med en sak, så sier det seg jo selv at du kan ikke ta på deg så mye. Men om 1, 2 eller 3% av de henvendelsene holder vann, så snakker vi altså om flere hundre saker i lille Norge. Og jeg har ikke noen grunn til å tro at 5, 6, 7, 98% av de henvendelser jeg får er ren bullshit. Men hvorfor tar ikke de store mediebedriftene hintet da og forstår at her bør du kanskje lage en... Altså NRK beholder vel forhåpentligvis de gravende journalistiske avdelingene de har. Det er jo, jeg er helt enig med, utrolig trist at Dokument 2 blir lagt ned. Ja, jeg har vært med i en del paneldiskusjoner, hvor det også har vært med ledere for medievirksomheter. Jeg husker en gang, jeg tror det var på en Scoop-konferanse, så var det en NRK-leder som ble spurt, hvorfor gjør ikke NRK det Tore gjør? Og så var svaret at det var så ressurskrevende, og da må jeg spørre, hallo, ressurskrevende? Milliardvirksomheten NRK skulle ikke ha ressurser til å gjøre det som bitte lille Tore Sandberg AS gjør, det henger selvfølgelig ikke på greien. Det et spørsmål om å prioritere her også. Hva ønsker vi å satse på? Og jeg synes det er en potensielt farlig utvikling. Jeg har ikke noe imot underholdningsprogrammer, men hva det vi i dag har av det som kalles for reality-serier, som etter mine begreper så langt fra reality som du kan få det, som trekker seere? Jeg synes faktisk at det er en fare i den utviklingen hvis den får bli alt overskyggende. Vi gjerne ha det, men hvis det blir det som blir det dominerende, så kan dette da altså lulle oss som befolkning i en slags søvn, en transe, hvor det ikke brukes ressurser på å grave i det som jeg synes mye viktigere. Det slik at myndighetsapparatet vårt, privat virksomhet for den saks skyld, håndterer de sakene sånn at vi trygt kan gå og legge oss om kvelden? Eller har vi også her på Berget håndtering av saker som vi burde vært forskånet for? Det saker hvor informasjon for eksempel skyves til side, hvor ikke alle aktører i saken blir kjent med all den informasjon som politiet sitter på? Ja, i så fall så opererer den altså i sak med flere ulike kortstokker, hvor myndighetsaktøren sitter på et totalbilde, men som ikke nødvendigvis formidles videre til alle aktører. Og da står vi overfor en åpenbar risiko for at ting kan gå gærent. Er skillene mellom bunnsolid journalistikk og overfladisk uvesentlighet for liten? Eller bør det spesialiseres mer da? Ja, så jeg synes at, som sagt, jeg har ikke noe imot underholdningsjournalistikk heller. Altså, jeg sitter ofte og koser meg i sofaen hjemme og ser på underholdning i TV. Men jeg synes jeg ser alt for lite av undersøkende god journalistikk som går i dybden. Altså, Liland-saken for eksempel, og Fritz Moen, da jeg gikk inn i Liland-saken, så de drapene, de skjedde altså lille julaften og natt til julaften i 1969. Jeg begynte i Dagsnytt i Radio NRK i 1968. Jeg begynte å tenke, var det jeg som satt på vakt den julaften i 1969? Jeg rimelig sikker på at vi i hvert fall ikke meldte om dette drapet, for den gangen så var det jo sånn at NRK var litt for fine til å løpe etter branner og drap. Og da har vi kanskje altså gjort den unnlatelsessynden at også viktige saksbehandlingsfeil eller måter å håndtere saker på har gått oss hus forbi, og vi har ikke gjort den kontrolljobben som vi burde gjøre som journalister. Men mener du at det så enkelt som at det kun handler om prioriteringer til blant annet NRK da? Hvis vi tar... Nei, altså, det gir seg ikke selv å bli en gravende journalist. Du må på en måte ut av jaget om at jeg skal ha en sending på lufta om en halvtime, eller jeg må ha stoffet mitt på avisen i morgen. På den måten kan du ikke avdekke justismordet Liland eller justismordet Fritz Moen. Du må ha tid, du må ha ressurser, du må kunne gå i dybden. Du må både være i stand til å lese dokumenter, du må være i stand til å analysere rekkevidden av det du leser. Du må kontrollere det du leser opp mot den faktiske geografien. Og hvis du da jobber med en sak hvor den straffbare handlingen skjedde for mange år siden, så må du kanskje skaffe deg en oversikt over geografien i området. Hvordan er veiforbindelsene nå i forhold til de var den gangen. Kanskje må jeg gå opp en strekning fra punkt A til punkt B for å se hvor lang tid ville det ta for en person å gå den strekningen. Altså, du må rett og slett gjøre detaljjobben sånn at du er sikker på at du har den inne i ryggmargen, og sånn at du ikke kan tas på enkle feil. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Hva du tror fremtidens journalister får lov til å gjøre? Jeg håper at de som sitter i ledelsen av medievirksomhetene, de som finansierer disse virksomhetene, at de ser betydningen av den undersøkende, den gravende journalistikken. Hvis det ikke skjer, så står vi jo i fare for at medieverden som sådan blir en såpeopera. Og det kan neppe noen av oss være tjent med. Selv om det er flott å gå i operan, selv om det er fint å se såpeoperaer, så la oss i hvert fall få en blanding med litt av hvert. Ja, de fleste programmer som går i dag, det er jo gjerne debattprogrammer med konflikter som gjelder ting som skjer i dag, sånne små ting som avgifter og sånne ting, om hvor stort det egentlig skal være. Det er jo veldig billige programmer å produsere. Fordi du har da et studio, og så inviterer du noen gjester til det, og så går en sending på lufta, og det er det. Og du produserer i og for seg da sendetid. Men det å gjøre den gravjobben, det tar lengre tid enn den raske researchen som trengs for å stable på beina en debattsetting med deltakere og gjennomføre sendingen. Det er mye enklere, det er mye raskere enn å gå den tunge veien. Men uten at vi går den tunge veien, så er jeg redd for mediefremtiden. Tror du at journalister i dag er godt nok skolert til gravende journalistikk? Det finnes jo noen, synes jeg, hederlige unntak som har vist at de kan jobbe grundig og over tid med saker, og noen som faktisk også har fått lov til å gjøre det av sin medievirksomhet, men jeg synes det er alt for få. Og den utviklingen vi da altså ser i etermediene, ikke bare legger jo TV 2 ned, Tabloid og Dokument 2, TV Norge kutter helt ut også nyhetstjenesten sin. Det blir ingenting der, og da er det nesten sånn at noe i NRK er igjen som eneste skute i fjorden. Så hvis NRK i det hele tatt skal ha noe håp om å ha ryggdekning for å helt tatt kreve TV-lisens av oss borgere i Norge, så bør de også bruke penger på ting som avslører definitivt overtramp i samfunnet. Ja, definitivt. Altså, skal vi kalle oss for fullblodsjournalister, så må vi også ivareta den delen av journalistikken. Hvis ikke, så må jeg jo si at både for mediene og for journalistene så er det et nederlag. Når det gjelder den delen av samfunnslivet som jeg har da interessert meg for, så må jeg si at jeg har vanskelig for å si at det kan være noe mer interessant enn høyverdig journalistikk å avdekke justismord. Altså, hvis rettssamfunnet vårt har påført en enkelt person en uriktig dom, så er jo det en total katastrofe for den det gjelder. Og hvis vedkommende da på toppen av dette skal oppleve at Medie-Norge er komplett uinteressert i meg. Altså, they couldn't care less. Men kunne det liksom en mantra for journalister vært du skal ikke tåle så indelig vel en urett som ikke rammer deg selv, og så ta utgangspunkt i det? Ja, det synes jeg ikke er noen dårlige mantra. Det første som blir skrevet første dag på skolen, journalistutdannelsen. Ja. Tror du det noe håp for journalistikken i fremtiden? Ja, hvis ikke, så det jo bare å grave seg ned. For jeg bare tenker på at media har jo blitt kraftig rammet av finanskrisen, og det jo knapt nok blitt nevnt i media, men det har jo kanskje en sammenheng med at de som igjen fortsatt har jobb. Ja. Men vi kan vel kanskje ende opp med at TV2 også legger ned den nyhetssatsingen som TV-Norge la ned? Ja, jeg vil se den dagen før jeg tror det. Da faller jo noe av grunnlaget for den virksomheten de etablerte bort. Og da ville jo TV2 være på vei mot en liten nisjekanal, og det har jeg vanskelig for å tro at ledelsen i TV2 og de som finansierer virksomheten vil kunne sitte og se på. Bare sånn, vi nærmer oss slutten her, altså, vil du si at den formen som du utøver kan ses på som en slags form for journalistisk etterforskning? Ja, det vil jeg si. Selvfølgelig så altså, jeg utøver ikke ren journalistikk i dag. Det gjør jeg ikke. For jeg påtar meg jo å yte bistand for mennesker mot betaling. Og dermed kan jeg ikke kalle meg for journalist lenger. Men jeg bruker jo metoder som jeg lærte meg i journalistikken. Og så har jeg nok i saker gått mye lenger enn det en vanlig journalist får anledning til å gjøre i jobben sin. Men altså, begge de delene er viktige. Skal du drive undersøkende journalistikk, så er det nødvendig å gjøre det. Det er nødvendig å satse ressursene på det. Gjør du ikke det, så blir det noe halvgjorte greier som ikke holder vann, og hvor du da veldig lett kan tryne. Til slutt, har du noen oppfordring til de som skal jobbe med journalistikk? Det er et hav av saker å ta for seg, bare på mitt område. Som jeg sa, hvis 1-3% av de henvendelser jeg har fått de siste årene holder vann, så snakker vi om flere hundre saker. Så det er mange, mange årsverk som ligger der og venter på journalister som er interessert i å gå inn i denne materien. Og avdekker de et justismord, så vil jeg jo si at de også har faktisk gjort ikke bare den som har vært uskyldig dømt en tjeneste, men har gjort samfunnet som sådan en tjeneste. For vi kan ikke ha et samfunn hvor vi avfinner oss med at justismord, det å bli dømt uskyldig, er greit, at vi kan lukke øynene for det og bare gå hjem og spise lapskausen vår og legge oss på sofaen og se på Dagsrevyen. Nå får vi ikke sett på tabloid så veldig mye lenger, men vi får håpe at vi i hvert fall får 18.30 nyhetene i TV2 og også en sending eller to senere om kvelden. Så det man i hvert fall kan være garantert sikker på er at det sitter uskyldige mennesker i fengsel på Ila og Ullersmo? Altså det gir seg selv. Det er jo helt opplagt at alle justismord som har skjedd i Norge har ikke kommet inn på døra mi. Og kanskje har atskillige justismord som jeg ikke har hatt noen mulighet for å gå inn i av ressursmessige grunner og andre grunner. Kanskje ligger det et antall justismord der som har vært på døra mi, men som har møtt en kald skulder fra min side i den forstand at jeg ikke har hatt muligheten for å gå inn i det. Tusen takk for at du kom til oss, journalist og privatetterforsker Tore Sandberg. Takk for at jeg fikk komme. Og til alle dere journalister der ute, det er mer enn nok å ta i. Olav G. takker for seg og for i dag, og håper du fortsatt får en fin dag med oss her på Radio Nova. Hei og hopp I det. Radio Nova grenseløs på FM 99,3. Grenseløs.